we become another entity. Tak jak obiecałam, początek audycji Trójka budzi jeszcze trochę rozmarzony i romantyczny. Whisper My Name to za nami. 9 minut po godzinie 4, no to zerkam na kartkę z kalendarza. Patrzę i widzę, że dziś 8 czerwca, jest to 159 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt wzejdzie na dobre już za moment, bo o godzinie 4:16 zajdzie o 20:54. Dzień będzie trwał 16 godzin i 38 minut. Imieniny obchodzą Jakub, Seweryn i Wilhelm. No to panom życzę radości i całej masy imieninowych słodyczy. 8 czerwca obchodzimy także kilka świąt. Dzień Informatyka, Dzień Cyrku bez zwierząt i Światowy Dzień Oceanów, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2008 roku. Czyli to całkiem młode święto. No i tak się akurat złożyło, że teraz miała pojawić się piosenka, która o oceanach nie do końca opowiada, ale za to ma bardzo oceaniczny tytuł. Szerokie wody i mrozu z dedykacją dla wszystkich oceanicznych stworzeń. Wisiał cień nad jego dolą. On był jak wilk nad własną zgubą. Chłód i blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią zimną.

though I walk through the shadows of my mind, what will I find? Are you there? What if I didn't want to lift my hands or do my praise or shout glory? Will you still be there? Would you cut me off? Would you turn me around? Will my feet no longer be on solid ground? Will you be there? What manner of love is this that surpasses all understanding, that keeps you loving so all our lives go on standing? The keeper of my soul, the one who's always in control, allowing me to fulfill, to go on, go forth, I can't be still. Done it all well, and I made my bed in hell. Are you really there? I guess I'm trying to figure it out. Sometimes I want to scream out doubts. Oh, please be there. This just for moment's sake, I know who you are and I will not break. I believe you're there. What manner of love is this that surpasses all understanding, that keeps you loving so all our lives go on expanding? The keeper of my soul, the one who's always in control, allowing me to fulfill, to go on, go forth, I can't be still. Yes, I know. Michelle David i The True Tones to przed chwilą na trójkowej antenie. Czas na dzisiejsze kalendarium historyczne, które zaczynamy od urodzin. I proszę Państwa, rok 1910 na początek. Wtedy urodził się John Campbell, amerykański wydawca i pisarz science fiction, uważany za ojca tego gatunku literackiego. Autor powieści Ostatni etap ewolucji, Kim jesteś, Zmierzch czy Broń ostateczna, a w latach 1939-43 wydawał czasopismo Unknown, uważane za najlepszy magazyn fantasy w historii. Zmarł 11 lipca 1911 roku. 8 czerwca, ale 1927 roku urodził się także inny pisarz, polski pisarz Wiktor Woroszylski. Autor utworów dla dzieci i młodzieży takich jak I ty zostaniesz Indianinem, czy na przykład poezji, między innymi Przygoda w Babilonie, Jesteś i inne wiersze. Był tłumaczem utworów i listów Zoszczenki, Majakowskiego, Sołżenicyna i Brodskiego. W latach 70. związany z opozycją demokratyczną, internowany po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 81 roku. Dalej mamy rok 1956. Wtedy w Nowym Jorku zmarł Jan Lechoń, właściwie Leszek Serafinowicz. poeta, współtwórca grupy poetyckiej Skamander, w latach 20. redaktor tygodnika satyrycznego Cyrulik Warszawski. Autor zbiorów poezji Karmazynowy Poemat, Aria z Kurantem, Srebrne i Czarne czy Marmur i Róża. Jego dziennik to natomiast bardzo przejmujące świadectwo psychozy lękowej wywołanej obawą przed obłędem. Urodził się 13 marca 1899 roku. Cofamy się o parę lat, proszę Państwa, do roku 1900. Wtedy to w Krakowie odsłonięto pomnik Mikołaja Kopernika. Monument został uroczyście odsłonięty na dziedzińcu Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1953 roku został przeniesiony na Planty, gdzie stoi do dziś, o czym krakowianie pewnie doskonale wiedzą. I jeszcze jedno wydarzenie z podobnej kategorii, choć tym razem nie odsłonięcie, a otwarcie. W roku 1945 założono główną bibliotekę lekarską z siedzibą w Warszawie. Biblioteka gromadzi polską literaturę z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych oraz najważniejsze pozycje światowej literatury medycznej. I na koniec data ze świata sportu. W 2008 roku Robert Kubica jako pierwszy Polak w historii wygrał wyścig Formuły 1 Grand Prix Kanady. Ostatecznie w końcowej klasyfikacji sezonu 2008 Kubica zajął 4. miejsce, co jest jego najlepszym wynikiem w karierze w Formule 1. Different fever na him day. Malaria fivanko, jaundice fivanko, K fivanko, influenza fivanko, inflation fivanko, freedom fivanko, yellow fivanko. Original sickness. Yellow fever. You say original and artificial. Yellow fever. You say one more. Original and artificial. Bam bam bam. Tell me now. Original cashew. Your eye go yellow. Your ash go yellow. Your face go yellow. Your body go weak. I say, but later if you don't die inside, the yellow will fade away. Artificial cashew, you be man or woman. Now you go cash'em yourself, now your money go do 'em for you. You go yellow past yellow, you go cash mustache for face. You go get your double color, your ears go black like a coal. You self go think, say you dey fine, who say you fine? to the underground spiritual game. Underground. Where they draw for school. When we're there for school, yes. We're going to say, Tisha. Oh yeah. Tisha. Who's still my bleaching? Tisha. My precious bleaching. Tisha. I buy them for shopping. Tisha. For 40 naira. Tisha. How I go yellow. Tisha. How I go fine now. Tisha. I go die you. Tisha. I go die you. Tisha. I go die you. Tisha. According to complain. Complaint must get answer. I beg, please, help me help Tisha. Oh yeah, foolish. Oh yeah, foolish. Who steal your bleaching? Foolish. Your precious bleaching? Foolish. You buy them for shopping? Foolish. For 40 naira? Foolish. You serve one yellow? Foolish. How you go fine now? Foolish. Your face go yellow? Foolish. Your nyash go black? Foolish. Your moustache go show? Foolish. Your skin go scatter? Foolish. You go die? Foolish. You go die? Foolish. You go die? Foolish. You go die? Foolish. You dey bleach, yo, you dey bleach. African mother. You dey bleach, yo, you dey bleach. Sissy, where you go? Yellow fever. Sleepy seven. Yeah, yeah, tin. Bella Kuti i Yellow Fever. Porcja doskonałego afrobitu o poranku. Swoją drogą chyba warto zrobić z tego jakiś stały punkt. Afrobit o poranku. No, jestem ciekawa, co Państwo o tym sądzą. Za nami pierwsza część kalendarium, a tak się złożyło, że wczoraj urodziny obchodził funkowy książę, czyli oczywiście Prince. A przy okazji kilka dni temu ukazał się niewydany wcześniej utwór Prince'a. No i takiej okazji chyba nie możemy dzisiaj przegapić. Born to Die. Już teraz na antenie radiowej Trójki. What you really need to get back to the truth of who we are before we are. astray. Oh, you go astray. Ask her what the deal is. What the deal, Daddy? This is what she'll say. Born to die, born to die. If you ain't living right, you're surely born to die. Look out, get you, get you. She gets you so high, so high. They said nothing good happens after midnight. Get you, get you. Nieśmiertelny, doskonały Prince. A ja mogę Państwu obiecać, że nie jest to jedyny jego utwór, który pojawi się w dzisiejszej audycji Trójka Budzi. 26 minut zostało do godziny 5, no to już najwyższy czas na pogodę. I na szczęście mam same dobre wiadomości. Dziś na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i ciepło. Przelotnie popada jedynie na wschodzie Polski, ale to raczej niewielkie i krótkotrwałe opady, więc myślę, że nie ma się czego obawiać. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni nad Zatoką Gdańską, 25 na Mazowszu, do 27 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny i zmienny. Takie doskonałe prognozy, nic tylko wsiadać na rower, zakładać rolki lub zabrać koc i poleżeć gdzieś w parku. Czas na relaks. Widzę, jak szczęka zaczyna opadać. Robi się ciemno, a mnie boli brzuch. Trucizna chyba zaczyna działać. Miała być pełnia, a znowu jest nów. Tak jak ty, za każdym razem dziwię się trochę mniej. I pomimo, że więcej wiem, dobrze śpię. Zapalę światło, a ty uszczypnij mnie. Tak jak ty. Posępnie krąży po ustach piana. Lecą pacierze, gdy boję się. To jest ten moment, gdy zostajesz sama. Mógłbym ci ale nie wiem, czy chcę tak jak ty. Za każdym razem dziwię się trochę mniej i pomimo, że więcej wiem, dobrze śpię. Zapalę światło, a ty uszczypnij mnie tak jak ty. Za każdym razem dziwię się trochę mniej i pomimo, że więcej wiem, dobrze śpię. Zapalę światło, a ty uszczypnij mnie. Jak sputnik krążysz od łokci do kolan, wiem dobrze, gdzie znajdę cię. W spoconych miejscach i pustych polach ta misja skończy się źle. Tak jak ty. Zaczyna opadać, robi się ciemno, a mnie boli brzuch. Trucizna chyba zaczyna działać. Miała być pełnia, a znowu jest snów. No i zrobiło się bardzo dostojnie. Wcześniej Prince, teraz Król. A ja robię mały update, właściwie aktualizację wiadomości od Państwa, skoro dziś Dzień Informatyka. Do porannych słuchaczy dołączył pan Paweł z Radomska, który podpisuje listę obecności, słuchając audycji na kuchennym radiu. Pisze, że niestety o tak nieludzkiej porze musi siedzieć w kuchni. No to proszę zdradzić, co pan smacznego gotuje. Pan Jurek pozdrawia gorąco Marysię z Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Lublińcu i ja się do tych pozdrowień dołączam. A teraz jak zawsze o tej porze kieruję swój wzrok w stronę nowości i zaczniemy od grupy, która ostatnio pojawia się w audycji Trójka Budzi dość regularnie. A akurat tak się złożyło, że znowu wydali nowy, doskonały singiel Jungle i Talk About It. We'll be right back. Talk About It. Druga zapowiedź albumu Lovin' in Stereo. Grupy Jungle, która ukaże się już 13 sierpnia. No i właściwie po tych dwóch doskonałych singlach jest na to, na co czekać. Szczególnie, że z tego, co mi wiadomo, na płycie pojawi się kilku doskonałych gości. Muzycy zaprosili do współpracy na przykład szwajcarsko-tamilską wokalistkę Priye Raghu czy amerykańskiego rapera Bassa. No dobrze, to słonecznych, pobudzających dźwięków pasujących do tego, co za oknem, ciąg dalszy. Tym razem czas na grupę Butcher Brown. funkująca i jazzująca pięcioosobowa grupa z doskonałą sekcją dętą, Butcher Brown i utwór Truck Thump, czyli kolejna muzyczna nowość na dziś. No to jeszcze na koniec strefy nowości, coś z trochę innej kategorii, bo z kategorii remiksy. Ale to również będzie utwór instrumentalny, więc coś się zgadza. Oryginalną jego wersję już kiedyś Państwu w audycji Trójka Budzi prezentowałam, ale w tej wersji zremiksowanej jeszcze się tutaj nie pojawiał. A to także coś zdecydowanie wartego uwagi. Lua Preta. Lua Preta, czyli polsko-angolański duet, tu w remiksie DJ-a Rafa z Chile, czyli międzynarodowo. Co ciekawe, nie jest to jedyny nowy remix utworów duetu Lua Preta. Kilka dni temu premierę miała epka Diaspora Remixes, na której pojawiło się 5 nowych zremiksowanych wersji ich piosenek. Taneczne, mocno wciągające kompozycje, które mam wrażenie bardzo dobrze sprawdzają się, szczególnie o poranku. Serdecznie Państwu polecam. Pierwsza godzina audycji Trójka Budzi dobiega powoli końca, więc na to zakończenie, oczywiście tylko pierwszej godziny, coś z płyty, która z niezrozumiałych powodów jeszcze nie zagościła w tej audycji, ale lepiej późno niż wcale. Emergency on Planet Earth, czyli oczywiście album grupy Jamiroquai i utwór Blow Your Mind. And then